Aşam aşıp gidiyor, fikrim şaşıp gidiyor. Ela gözlü sevdiğim dağlar aşıp gidiyor. Keklik aman keklik, yaman keklik, çil keklik aman. Çık dağların başına öz keklik aman. Kalk kalk kubarak kubarak kubarak öz keklik aman. Aman keklik, yaman keklik, çil keklik aman. Akşam harede kaldı, fikrim yarene kaldı. Kara gözlü sevdiğim